अभ्याम प्राणात्मा आपत्ति एवं तावत अभी तक जो विचार हुआ है उसको संक्षेप में कथन कर रहा हूं। ज्ञान कर्म अभ्याम उपासना और कर्म से प्राणात्मा आपत्ति ही प्राणात्म भाव हिरण्यगर्भ भाव विराट भाव को प्राप्त किया जाता है, ये बात कह दिया गया। तत्र नास्ति आशंका संभव, असंभव की आशंका बिल्कुल ही न करें। अतः कर्मापाये, इसलिए ये कल विचार कर रहे थे ना, कर्मादि का कर्मांतर्गति होगा, ये कर्माधीन कर्म सापेक्ष कर्मांगावबद्ध कर्म के एक अंग बहुमानस पुत्र पाठ, उसी काल में जप करनी है तो कर्मांगावबद्ध उपासना होने के नाते कर्म के अधिकारी जो नहीं है जो ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी संन्यासी आदि इनको तो प्राणोपासना का अधिकार नहीं रह जाता है और वो इस फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसी आशंका कभी न करें। अतः कर्मापाये भी प्राणापत्ति भवति वा न वा इति आशंकिते यदा तदा शंका निवृत्त्यर्थम आह तदित लोकदेव इति। जब किसी ने शंका करी भाई कर्म ना हो, कर्मापाये मैंने कर्म हम नहीं कर रहे हैं, उस समय यदि मैं प्राणोपासना करना चाहूं अर्थात कर्म अनधिकारी होते हुए तो वैदिक कर्म करने रहे, क्यों पवमान का मतलब है सोमिया करना पड़ेगा जिसमें जो है प्रातः सन्मार्जन हम ये हुआ करेंगे है ना, ज्योतिषोमया करने पड़ेंगे, सोम जितने सोम ज्योतिषों और उसकी जो जितने भी विकार होता सोमयाग हैं उन सोमयाग को करने पर ही संभव है, अन्य यागों में भी संभव है, केवल अग्निहोत्र आदि में भी नहीं होते। इसे श्रौत कर्माधिकारी उसमें भी ज्योतिषोमारि जब कर रहा हो तभी ये कर पाएगा, और इसके जो अनधिकारी है ऐसा जो केवल सामान्य श्रौत कर्मों को कर रहा है व्यक्ति या जो निश्चित ब्रह्मचारी है सन्यासी है वानप्रस्थ है ये लोग कहा जाए, ये लोग यदि चाहो कोई हिरण्य रूप की उपासना करूं, मैं प्राण की उपासना करूं तद्वारा विराट रूपता रूपी विराट अभिमानी हिरण्य गर्भ को भी प्राप्त कर सकूं, ये कैसे हो सकेगा, होगा या नहीं होगा, ये आशंका हुई। अतः कर्म अपाये प्राणापत्र भवति वा न वा इति आशंकते यदा तदा शंका निवृत्तिर्थमाह। यदि पहले घोषणा तो कर दिए ऐसी आशंका की संभावना ही नहीं है, नास्ति आशंका संभव है कि ये तो स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब कहते हैं कि मान लो कोई ऐसी शंका करे तो जवाब क्या है, तो स्वयं श्रुति कर रही है जवाब दे रही है, तद लोग मैंने तदे तत् प्राण दर्शन ह जो है ना यहाँ पर जो है विशेष कथन करेगा केवलम अपि कर्मार्थो ह कर क्या केवलम अपि कर्म रहितम जो उपासनम केवलम अपि मैंने कर्म रहितम केवलम उपासन कर्म वियुक्त स्पष्ट कर देना भाषिका तदे तत् प्राण दर्शन कर्म वियुक्त कर्म रहित कर रहे हैं, इसलिए बता दिया तो प्रातिशन यहाँ क्या होगा बहुमान यहाँ क्या होगा, वृष्टि में हमने बताया था प्रातिशन अपना प्रथम आयु को लिया मध्यम आयु और अंत आयु प्रात मध्यम और सायं, अतः दूसरे शब्द में भी लिया प्रातिशन हृदय मायुसन उदर सायं सवन अधोभाग, इनमें बहुमान क्या होता है तत्व स्थल में विद्यमान जो प्राणवृत्ति विशेष है और प्राणवृत्ति या तो प्राण है या समान है या नीचे अपान है, ये तो प्राणवृत्ति विशेष में ध्यान करता है मंत्र का जाप करना है ये प्राण उपासना होगी। योग्य सवन तत्व स्थान उस स्थानों में रहने वाले जो वृत्ति विशेष प्राण समान और अपान ये जो वृत्ति विशेष है ये क्या है आपका पवमान सूत्र के समान है, और उस वृत्ति में ध्यान करता तो वो जब हो रहा है प्राण क्रिया हो रही है अपान क्रिया हो रही है समान क्रिया हो रहा है उस स्थिति में क्या करना है आपके इस मंत्र का जप कर देना, और जब उसे ध्यान से हटाओ और अन्य वृत्तियों के साथ जब रहोगे व्यान वृत्ति है आपको उदान वृत्ति है उन चीजों का ध्यान करके अन्य को देना, इस प्रकार से स्व शरीर के अंदर भी इसकी उपासना संभव है, वह कर्म वियुक्त है केवलम अपि लोकज देव अर्थात लोक साधन में भवती लोक से तत्पर विराट आदि लोक की प्राप्ति दे रहे देव भाव प्रापकम लोक साधन में नहीं, अगर वो उर्दू लोक आदि मतलब नहीं हिरण्य रूपी देवता, विराट रूपी देवता, तो देव भाव की प्राप्ति का साधन है कर्म रहित केवल उपासना। अच्छा लोक साधनम एव न एव आलोक्यताया न एव अलोक्यताया, आया था ना मंत्र में, वो अलोक्यता उसके अंदर नहीं होगी, लोक की अयोग्यता कभी नहीं हो सकता। न एव अलोक्यताया शास्ति यह एवं एतत् सामवेद, ऐसा मंत्र में था, उसकी व्याख्या कर न एव अलोक्यताया माने अलोकारहत्वाय, अलोकारत्व अर्थात देव भाव की योग्यता का अभाव, देव भाव प्राप्ति की योग्यता का अभाव की आशंसनम प्रार्थनम नैव स्तिह, उसकी आशंका या उस विषय की प्रार्थना संभव ही नहीं है। नहीं प्राणात्मनि उत्पन्न आत्माभिमानस्य तद अप्राप्त्यंश आशंसनम संभवति, यत् प्राप्त्य आशंसनम न संभवति। कदे मान लो आप गांव को पहुंच गए, अब गांव प्राप्ति करने की आप इच्छा कर सकते हैं क्या? गांव प्राप्त करने के बाद आप क्या मानेंगे, प्राणाभिमानी हो ग्रामाभिमानी हो गए, मैं अमुक ग्राम को प्राप्त कर चुका हूं, मैं अमुक ग्राम का वासी हो गया हूं, मैं अमुक ग्राम में रह रहा हूं, ये अभिमान के पश्चात क्या उस ग्राम को प्राप्त करने के प्रयास करोगे? कोई इच्छा करता है? जरूरत ही नहीं, पहुंच चुका है, प्राप्त कर चुका है ना। इसी प्रकार जब हम प्राणाभिमान कर लिए हैं, प्राण के साथ तादात्म्य हो गया, हम प्राणोस्मि ऐसे भाव करके, अब प्राण से देवता तो लगे नहीं, अरे हमने देव भाव को प्राप्त कर लिया, फिर देव भाव की प्राप्ति की प्रार्थना क्यों करूं, आशंसा क्यों करूं, सवाल नहीं होता। इसे कहते हैं नहीं प्राणात्मनि उत्पन्न आत्माभिमानस्य, जो प्राणात्मा है हिरण्यगर्भ या विराट है उसके साथ जिसने अपना जो है आत्माभिमान कर लिया, उत्पन्न आत्माभिमानस्य तत् प्राप्ति आशंसनम नहीं संभवती, अब उस प्राप्ति की इच्छा करे ये नहीं हो सकता। दृष्टांत हो इधर है, नहीं ग्रामस्थ कदा ग्राम प्राप्याम इति अरण्यस्थ युवा शास्त्र, ग्राम में स्थित व्यक्ति कल ये मन में आशा नहीं करेगा मैं कब गांव को प्राप्त करूंगा, जैसे जंगल में रहने वाला व्यक्ति ये आशा कर सकता है मैं कब गांव को प्राप्त करूंगा, उस प्रकार से गांव में ही रहने वाला व्यक्ति मैं कब गांव को प्राप्त करूंगा ऐसी आशंका कभी नहीं कर सकता है था। इसलिए जब मैं प्राणात्मा ही हो गया हूँ, प्राण भाव में स्थित हो गया, उसके बाद सवाल नहीं उठता है मैं प्राण को कैसे प्राप्त करूंगा, देव भाव को कैसे प्राप्त करूं, कब प्राप्त करूंगा इत्यादि किसी प्रकार की आशंका या आशा नहीं होती है। असन्निकृष्ट ही अनात्म आशंसनम न तत्वात्म संभवती, असन्निकृष्ट विषय में ही अनात्मा में व्यक्ति असन्निकृष्ट है वो भी कौन सा, अनात्मा बुद्धा जो असन्निकृष्ट विषय है, जो स्व से भिन्न है, स्व सन्निकृष्ट स्वस्वरूप नहीं है, ऐसा जो स्व से भिन्न अनात्म से जगटपटा संसार है उसी को प्राप्त करने की हम आशंसन अर्थात इच्छाएं कर देंगे, न तत्स्वात्म संभवती, वह स्वात्मा में कोई आशंसा नहीं करता मैं अपने आप को प्राप्त हो जाऊं, ऐसे कोई कहेगा मैं जो हूं मैं अपने आप को प्राप्त हूं, इसका मतलब कि अपने आप को खोली हो गया ये प्राप्त करोगे, जब मैं हूं बोल ही रहे हो ये खोए तो हो नहीं, आप हैं फिर अपने आप को क्या प्राप्त करोगे, जैसे स्व की विद्यमानता का होने पर उसमें फिर प्राप्ति करने की जिस प्रकार की आशंसना प्रार्थना आदि इच्छा नहीं होती, उसी प्रकार जब प्राण भाव को प्राप्त करी गए और प्राण देवता को किसे प्राप्त करो, क्या साधन होगा, कब होगा, ये सब संशय या विचार आशंसा प्रार्थना इच्छा नहीं हो सकती। असन्निकृष्ट विषय उदानात्मा में आशंसन होता है, स्वात्मा में कभी आशंसा नहीं होती है। अस्मात् नाशास्ति कदाचित प्राणात्मा न प्रपद्येयमिति, इसलिए ये कभी किसी प्रकार की आशा होती नहीं है मैं कदाचित प्राणात्मा न प्रपद्ये, कभी हो सकता है मैं प्राणात्मा को प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा, इस प्रकार की जो आशंका हो ही नहीं सकती। कौन प्राप्त करता है इस प्राणात्मा कसी है, जो ऐसे उपासना करता है, चार कोटि में वर्णन करेंगे इसको, कसी है कौन प्राणात्म भाव को प्राप्त कर लिया है, प्राणात्मा प्राण में प्राणात्मा में अपने आत्मा विभान कर लिया, स्व अभिन्न प्राण भाव को जो प्राप्त किया, कैसे प्राप्त करोगे? उपासना जो अभी तो विचार हुआ है पूरी की पूरी तीसरे ब्राह्मण का निचोड़ चार टुकड़ों में देंगे। पहला भाग ये प्राणम वेद प्राणम यथोक्तम निर्धारितम महिमानम वेद अहम मस्य प्राण इंद्र विषय आसंग जयर आसुरे पात्र अधर्षणियो विशुद्ध। एक अभिमान ऐसा कर रहा है पहला, उसका अवतरणिका दे दिया चार के लिए, पहले इतना ही अवतरणिका वेद एवं वेद साम प्राण यथोक्तम निर्धारितम महिमानम। जो कोई व्यक्ति पूर्वोक्त साम रूपी जो नाम से जो सुप्रसिद्ध प्राण था उसको पूर्वोक्त महिमाओं से यथोक्त निर्धारितम निर्धारित महिमान आंगिर अयासित बृहस्पति तो ब्राह्मण स्पति तो इत्य पृष्ठा पर्यंत जितनी भी महिमा बताई गई उन सारे महिमाओं से युक्त उस प्राण रूपी साम को जो उपासना करता है उसको प्राप्त। वो तो कैसा उपासना करता है प्रकार बताओ। अहम अस्मि प्राण मैं ही प्राण हूं। तो कैसे प्राण हो भाई? इंद्रिय विषया संग जीर आश्रय पप्र अधर्शनियो विशुद्धो अहम अस्मि प्राण। एक हो गया पहला नंबर में ऐसा उपासना है। मैं इंद्रिय विषया संग से जन्य आसुर जो पाप प्रवृत्तियां हैं अर्थात लौकिक प्रवृत्ति से धर्षित अर्थात जो विद्ध नहीं हूं अतएव विशुद्ध प्राण रूप मई हूं। ये पहला। दूसरा काफी लंबा लिखेंगे वागादि पंचतंच एक बार इसलिए जहां से जाते पूरा पाठ कर दूंगा ताकि आपको सुविधा हो जाए। वागादि पंचतंच मदाश्रित्वाद अग्नियाद्यात्म रूपम स्वभाविमित्यानोत्थिन्द्रिय विषयासंग जनित आसपात्म दोष युक्तम सर्वभूतेषु च मदाश्रय अन्नाद्योपयोग संबंधनम आत्माचरण सर्वभूतानां। तीन का समुच्चय करेंगे आप तीन बातों को दूसरी कोटि में। वागारि पंचकंच मदाश्रय मुझ प्राण रूप आत्मा में ही आश्रित है सारी वाणी आदि इसलिए भी विशुद्ध प्राणमय हूं। दूसरे में पहला भाग है वो कैसे हैं वागारि अग्नियाद्यात रूपम वागारि पंचकंच मदाश्रयत्वात् अहम प्राणोस्मि उसके साथ और जैसा हूं मैं स्वाभाविक विज्ञान इंद्रिय विषय आसंग जनित आदृपाप दोष युक्तम सर्वभूतेषु च मदाश्रय अन्नाद्योपयोग संबंधनम आत्मा च अहम सर्वभूताना। स्वाभाविक विज्ञान से उत्पन्न जो इंद्रिय विषय से जन्य आसक्ति रूपा उससे भी जन्य जो असुर पाप दोष है उससे रहित हूं। केवल उससे रहित इतना ही नहीं सर्वभूतेषु च मदाश्रय सकल भूतों में भी मेरे ही आश्रय करता हुआ अन्नाद्योपयोग संबंधनम अन्नादियों की उपयोग का संबंध भी मुझ में आसक्त होकर के सभी करते हैं ऐसा जो मैं प्राण हूं सकल भूतों का आत्मा मैं हूं। तीन भाग हो गए ना एक अग्नियाद्यात और वागादि पंचकृत मेरा आश्रित है और दूसरा अन्नादि उपयोग का संबंध करने के लिए भी सकल भूत मुझ में आश्रित होते हैं और दूसरा सकल भूतों का आत्मा भी मई हूं। ये तीन कोटि में दूसरे दूसरा भाग है उपासना का। दूसरे भाग में तीन कोटि पहला उपासना का पहले भाग में सीधा साधा था सर्व पाप रहित विशुद्ध प्राण रूप मई हूं। सीधी सर्व पाप रहित विशुद्ध स्वरूप प्राण मई हूं ये लिख लिया। दूसरे भाग में तीन कोटि कर दूसरे भाग में तीन कोटि उसे पहला कोटि यह है अग्नियादि जो आदिदेविक स्वरूप अग्नियादि जो वागादि हमारे पंच का देवता रूप है वो मुझ में आसक्त नहीं कराते वो सब मेरे ही स्वरूप है और दूसरा ले लिया भूतों में आदि भौतिक में सर्वभूतेषु मदाश्रित्वादेव अनाद्य उपयोग संबंधम मद आसक्त नहीं कराते हैं अनाद्य उपयोग संबंध होते हुए आदि भौतिक भी मई हूं। आदिदेविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक सर्वभूतानाम आत्मा च अहमेव इन तीनों को मिला करके दूसरा भाग है उपासना का। तीसरे भाग में जा रहे देखिए आंग्र सत्व गुणों को ले लिया तीसरे भाग में आंग्र सत्वाद ऋग यजु सामो उद्भीत भूतायाश्च वाच आत्मा तद व्याप्त तदिवृत्वाच ये तीसरे भाग और आगे बढ़ रहा है। पहले विशुद्ध रूप में ही हूँ, फिर आदिदेविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक से विभक्त होकर के भी मेरा प्राण स्वरूप है, और अब विशेष गुणों वाला होकर के वाघादि के द्वारा सर्व कर्म और उपासना का स्वरूप होता भी मैं ही प्राण हूँ। उसके कहते हैं आंग रसत्वात् सकल अंगों का रस होने के नाते ऋग यजु साम रूपा और उद्गीत भूतायाश्च ऋग यजु साम और उद्गीत रूपा जो वाच आत्मा वाणी का भी आत्मा जो प्राण है वो मैं ही हूँ। क्यों तद व्याप्ति है, तो प्राण व्याप्ति से वाग व्याप्ति शब्दों में होता है। प्राण रहित तो वाक बधिर हो जाए, वो क्या हो जाए, गुंगा हो जाता है, मूक हो जाता है ना वो। प्राण रहित वाणी वागिन क्या हो जाता है, वो मूक हो जाता है। इसे प्राण व्याप्ति वाला वाणी ही वाणी भाव को प्राप्त हुआ, प्राणात्मा ही जब वाणी भाव को प्राप्त कर जाए तभी ऋग यजु साम और उद्गीत का गान हो सकता है। तन निर्वर दत्ताच्छ क्योंकि प्राण से ही सिद्ध होता है इनका स्वरूप। अंतिम कोटि चौथा भाग मम सामनो गीति भाव आपद्यमानस्य बाह्यम धनम भूषणम सौस्वर्यम तदोप्यांतरम सौवर्ण्यम लक्षणेगम सौस्वर्यम गीति भाव आपद्यमानस्य मम कंठा स्थानानि प्रतिष्ठा। ये चौथे भाग में भी तीन कोटि बाह्य सौस्वर्यता अंतस्थ सौर्यता प्रतिष्ठा रूपता ये तीन को देना। जो पहले विचार हो चुका है ना सारी चीजों को संग्रह भाषाकार ने कर दिया, उपासना पूरे में इकट्ठा दे दिया, इतने को रट लो और बैठ के भावना करो तो प्राण उपासना हो गया। सामनो गीति भाव आपद्य मानस मम मम सामन मैंने प्राण का ही नाम है ना साम, मैं जो प्राण रूप हूं और मैं कैसे भाव को प्राप्त करता हूं, गीति भाव को जब प्राप्त कर जाता हूं मैं गायन रूप को प्राप्त कर एकदम अब स्थूल हो गया, एकदम स्थूल में गायन रूप हो गया, बाहर से बोल रहा है गा रहा है। उसमें तीन चीजें हम देखेंगे प्राणोपासना, एक तो बाह्यम धनम भूषणम सौस्वर्य, जब बाह्य धन है भूषण है वाणी का वो क्या है सुस्वर का, सुनने वाले को बहुत अच्छा लगे। तथोप्यांतरम सौवर्ण्यम लाक्षणिकम सौस्वर्य, उससे भी सूक्ष्म जो कि लाक्षणिक सौस्वर्यता है सुवर्ण का सुस्पष्ट उच्चारण, एक सुंदर सुनने को अच्छा लग रहा है स्पष्ट उच्चारण अशुद्ध उच्चारण, कहा श्लोक को तोड़ना है मालूम नहीं, गा कर दिया लोग बहुत बढ़िया लगा कितना बढ़िया, ये जो गायत्री मंत्र कैसे चला देते हैं लोग औरतों का गाया हुआ सब गलत उच्चारण है, गलत उच्चारण और लोगों को अच्छा लगता है पूरा हिलते हैं उसको सुनकर जो है नाचते हैं हमारे। तो ये जो चीजें है ना ये अंतस्वर्णता है, सुंदरता अलग चीज है स्पष्टता अलग चीज, सुनने को अच्छा लगा किंतु सब गलत बोला फायदा क्या, सुनने को भी अच्छा लगे और बोलने भी सुस्पष्ट हो उच्चार स्वर आदि सब बिल्कुल सही से ही हो, उसको कहते हैं अंतर वो और सूक्ष्म है ना, सुंदरता तो बाह्य है लेकिन स्पष्टता ये सब स्थानों के आधार पर निर्भर, स्थानों में समय प्रकार से प्राण आकर टकरावे तभी स्पष्ट उच्चारण हो पाता, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए अंतरम सौवर्ण्यम लक्षण सौवर्य सौस्वर्यम और तीसरे भाग में क्या है तीसरी कोटि में गीति भाव आपद्य मानस मम कंठाद स्थानानि प्रतिष्ठा, तारश गीति भाव को प्राप्त मुझे प्राण का प्रतिष्ठा क्या है एक कंठाद स्थान ही प्रतिष्ठा है। इस तरह से चौथे भाग में भी तीन कोटि, पहले भाग में एक कोटि, दूसरे भाव में तीन कोठी और तीसरे भाव में दो कोठी और चौथे भाव में पुनः तीन कोठियों में रखा हुआ है। कुल मिलाकर के जो इस तरह की उपासना प्राण उपासना है एवं गुणो अहम, उपासना इतने में पूरी नहीं हुई अब फल पर मिले जाना है, एवं गुण वाला जो मैं प्राण कैसा हूँ पुष्टिकाली में सभी पुष्टिकाल शरीर काश्मीन परिसमाप्त अमूर्त इति आ एवं अभिमान व्यक्त वेद उपासित अंतिम भाग है पंचम भाग एवं गुण वाला एकदश गुणों युक्त मैं प्राण रूपा मैं हूं मैं कैसा हूं, पुत्तिका सकल शरीरों में, छोटे से छोटे कीटाणु से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सकल जीवों के अंदर संपूर्ण रूपेण व्याप्त हो गया हूं। कार्सन परिसमाप्त, मैंने कार्सन पूर्ण रूपेण व्याप्त, क्यों हेतु भी जानना जरूरी है, अमूर्तत्व, क्योंकि अमूर्त जो मूर्त होता है वो परिच्छिन्न होता है, अमूर्त अपरिच्छिन्न से उसकी सर्वत्र व्याप्ति संभव है, केवल अमूर्त ही नहीं हो सर्वगत भी हो, अमूर्तत्वाच सर्वगतत्वाच इति। इस प्रकार से आ एवं अभिमान अभिव्यक्ति है, ऐसी उपासना कब तक करना है, वास्तव में प्राणाभिमान की अभिव्यक्ति जब तक न हो, आसमंदात एवं प्रकारेण प्राणाभिमान अभिव्यक्ति है वेद मैंने उपासित, जो उपासना कर देता है उसको भी कर्म निरपेक्ष होकर के केवल केवल उपासना करने वाले को भी इस प्रकार से उपासना करने से फल प्राप्ति हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से उद्गीत ब्राह्मण का विचार पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले आपने सर्वात्म ब्राह्मण नहीं, सबसे पहले अश्वमेध ब्राह्मण पढ़े, फिर उसके बाद आपने पढ़ा किसका, अग्नि ब्राह्मण, फिर तीसरा उद्गीत ब्राह्मण, और अब चौथा शुरू होने जा रहा है सर्वात्म ब्राह्मण, इसका नाम है सर्वात्म ब्राह्मण। आत्मग्र आसित ये प्रतीक ले लिया, इन अवतरण का धैर्य देखिए, इस ब्राह्मण का पूर्व ब्राह्मण से संबंध बताना जरूरी है ना, संबंध बताना जरूरी है। आत्मग्र आसित ज्ञान कर्माभ्याम समुच्चयाभ्याम प्रजापतित्व प्राप्ति व्याख्या था, ज्ञान और कर्म की समुच्चय से प्रजापतित्व की प्राप्ति व्याख्यान कर चुके हैं। केवल प्राण दर्शन इत्यादि ना, और केवल प्राण उपासना के द्वारा भी प्रजापतित्व की प्राप्ति का व्याख्यान तद्धि तद्लोकजित इत्यादि के द्वारा कह दिया गया है। प्रजापति फलभूत सृष्टि स्थिति संहारेशु जगत स्वातंत्र वर्णन ज्ञान कर्म वैदिक फलोत्कर्ष वर्णित अर्थम आरभ्यते। अब ये ब्राह्मण जो आरंभ इसलिए किया, वो जो प्रजापति की प्राप्ति का फल तो बता रहे हो, तो प्रजापति को मैं क्यों प्राप्त कर रहा, क्या उसमें विशेष रखा है प्रजापति, दो पहले दो ब्राह्मण को मिला करके एक उपासना बताया प्रजापति की प्राप्ति के लिए, और एक प्राणोपासना प्रकारांतर से अश्वमेध उपासना बताई, अथवा प्राण दोनों ही के द्वारा अपने कर्म ज्ञान समुच्चय करके, अथवा कर्म निरपेक्ष के उपासना के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, प्रजापति भाव को प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रश्न उठता है क्यों प्राप्त करो, है क्या लड्डू, इतनी बड़ा विशेषता क्या है उसमें, अन्य लड्डों के पेशा से तिरुपति बालाजी का लड्डू सफल होता है, इसलिए अन्य हावी दुनिया प्रजापति हम देख रहे हैं इन सकल प्रजापतियों की अपेक्षा से, क्योंकि हर परिवार का बाप क्या प्रजापति तो ही है, हर परिवार में जो बाप है वो क्या है प्रजापति, प्रजाओं को पैदा कर रखा है उसका पालन करने वाला स्वामी है प्रजापति, ये सब प्रजापति सामान्य लड्डू है, इनकी अपेक्षा से वो जो प्रजापति जिसको इस उपासना से प्राप्त करने की बात कह रहे हो, वो निश्चित रूप से तिरुपति बालाजी का लड्डू जैसे विशेष लड्डू होगा, उसे गुण वर्णन करो, फिर गुण वर्णन करना पड़ेगा ना, फिर उसका गुण का वर्णन है और क्या क्या उसमें डालते हैं मालटल कितना सुगंध होता है, सब तो ही है, वो स्वाद कभी हो ही नहीं सकता, लाख कोशिश करो आप यहाँ बनाने की, वो सारा सामग्री आपको दिया जाए आपसे बनवाया जाए वो स्वाद आता नहीं, पता नहीं क्या वहां से मिलना है, बीकानेर पानी वहां का रेत ऐसा स्पेशल, उसको मैदा में और बेसन मिला के बना देते हैं, वो नमकीन का स्वाद ही अलग, और यहाँ पर बीकानेर नमकीन, लेकिन वो स्वाद हो नहीं, जब भी वहां जाके वहां बना हुआ खाओगे तो पता चलेगा कि यहाँ जो है ना सब डुप्लीकेट उसके नाम पर, वो स्वाद आ ही नहीं सकता, वहां की अपनी गुणवत्ता विशेष है। उसी प्रकार उस प्रजापति की गुणवत्ता विशेष को आप नहीं प्रकट करोगे तब तक कौन इस उपासक प्रजापति को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा, क्यों प्रयास करेगा कोई, ये तदार्थ ही सर्वात्म ब्राह्मण आरंभ हुआ। प्रजापति फलभूत से जो पूर्वोक्त कर्म विशिष्ट उपासना अथवा केवल उपासना का फल भूता जो प्रजापति है, वह सृष्टि स्थिति संहार करने में, किसकी सृष्टि संहार करने में, जगत सृष्टि संहारेशो स्वातंत्र्यायुति वर्णनीय, स्वातंत्र्यादि विभूति वाला है, ये सब प्रजापति ऐसा नहीं है, वो प्रजापति स्वातंत्र आदि से युक्त गुणों वाला विभूति वाला है, ऐसे को वर्णन के द्वारा ज्ञान कर्म और वैदिक और फलोत्कर्ष ज्ञान और कर्म के द्वारा प्राप्त जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक कर्म है, वैदिक उपासना और वैदिक जो कर्म है, ये फल में श्रेष्ठ फल देने में समर्थ है, इस बात को वर्णन करने के लिए ही ये प्रयोजन को ध्यान रखते हुए ये आरंभ हुआ है। लेकिन इसी के द्वारा एक और भी बात कर दिया कि पूर्वोक्त उपासनाओं की प्रशंसा नहीं हुई, साथ पूरे वैदिक कर्म को प्रशंसा, पूरा वेदों में सकल कर्म की प्रशंसा हो गया, अन्य लौकिक कर्मों के द्वारा प्राप्त होने फल की अपेक्षा से वेदोक्त कर्मों के द्वारा प्राप्त फल अवश्य ही श्रेष्ठ होता है, ये बात ज्ञापित होगा। इसलिए करें तेनच कर्म कांड विज्ञान क्रम स्तुति ही कृता भवित सामर्थ्य, सामर्थ्य से इसी के द्वारा कर्मकांड वेद जो उपासना है और आपका जो कर्म है उनकी भी स्तुति कर दी गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये तो हो गया स्तुत्यर्थ अर्थवाद दृष्टिकोण से कथन कर दिया, इन वास्तव में ये भी लक्षित नहीं है इस ब्राह्मण जो सर्वात्म ब्राह्मण के द्वारा केवल उस उपास्य के गुणों का कथन करना, उस उपास्य भूता जो फलभूता प्रजापति है जिसको हम प्राप्त करने वाले हैं पूर्वोक्त उपासनाओं के द्वारा, उसके विशिष्ट गुणों को कथन करना ही इस ब्राह्मण का मुख्य प्रयोजन नहीं है। क्योंकि इस ब्राह्मण का मुख्य प्रयोजन क्या है, वो तो कौन प्रयोजन, स्तुत्यर्थ, वह ऐसा विशिष्ट गुणों वाला है इसे उसको प्राप्त करने के प्रयास करो, लेकिन इसका वास्तविक लक्ष्य क्या है, विवक्षितं विवक्षित तो यहां पर यह है क्या, सर्वमपि एतद् ज्ञानकर्मफलं सन्धारयेत्, वैराग्यार्थ बताना, जो कुछ भी ज्ञान और कर्म मैंने उपासना और कर्म इन दोनों का फल जाना संसार के अंतर्गत है, इनसे कभी मुक्ति नहीं मिलने वाला है, ये बताने का प्रयास है इस ब्राह्मण में। क्यों, भय अरति आदि युक्त श्रवणा, ये तो दे दिया, क्योंकि यह मंत्र में आप पढ़ोगे कहते वो एक अकेला एकाके न रमते, अकेले को बड़ा आनंद नहीं आया, वो भय खा गया, भय खा करके उसने सोचा अरे भाई मेरे को कोई और की जरूरत है, उसने दूसरे को बनाया है ना, उसका क्या मन वाली उत्पत्ति सावर्णन आएगा, ये जो भय है अरति अकेलापन में जो है रति हो गया, दूसरे के साथ संयोग, परा संयोग का नाम रति, उसे रही तो ना अरति एकाकपन, उसमें प्रसन्नता का भाव इत्यादि जो युक्तत्व का जो यहाँ पर श्रवण हो रहा है, इससे ज्ञापन होता है कार्यकरण लक्षण अच्छ, एक और हेतु कार्यकरण लक्षण अच्छ भय इत्यादि युक्तत्व श्रवणात्, एक हेतु, दूसरे हेतु कार्यकरण लक्षण अच्छ, इसमें अनुमान कर सकते हो स्वयं प्रजापति भाव संसारांतरवर्ती गति ही, वह जो प्रजापति भाव है वो संसारांतरवर्ती गति ही है, क्यों, हेतु देव भय इत्यादि श्रवणा कार्यकरण लक्षण स्थूल व्यक्त अनित्य स्थूल व्यक्त अनित्य स्थूलता व्यक्तता अनित्य विषय हेतु, अनेक हेतुओं के द्वारा वह प्रजापति भाव जो हिरण्यगर्भ भाव है वह भी संसार ही है, अतएव विमुक्ति का स्वरूप नहीं है प्रजापति भाव, किसी कार्यकरण लक्षण स्वभाव वाला है, स्थूल विषय वाला है, व्यक्त विषय वाला है और अनित्य विषय वाला है, अनित्यत्व और इसके माध्यम समझ लो दृश्यत्व इत्यादि हेतुओं को भी ले लेना चाहिए। ब्रह्म विद्या केवल या वक्षमाणाया मोक्ष हेतुत्व इसके माध्यम से क्या है, कर्म की कर्म उपासना का फल संसार ही है, इसके ऐसी कथन के द्वारा वक्षमाण जो ब्रह्म विद्या उसकी स्थिति भी हो गई, उत्तरवर्ती ब्रह्म विद्या का भी स्तुति हो गई, वह ब्रह्म विद्या केवल आया वक्षमाणाया मोक्ष हेतुत्व, वह मोक्ष का साधन वही एकमात्र है, ये जो उपासना और कर्म जो है मोक्ष का साधन नहीं है, इस तरह से उत्तरार्थ उत्तरार्थ स्थिति के लिए भी इसको उठा सकते नहीं। संसार विषय साध साधनादि भेद लक्षणाद विरक्त आत्मगत ज्ञान विषय अधिकारो अतृषित कहते हैं तात्पर्य बता रहे हैं। एतार्ष उत्तरार्थ पूर्वार्थ इस बीच में विद्यमान सर्वार्थ ब्राह्मण है, इसका वास्तविक लक्ष्य बताना है मैं कौन वेदांत में अधिकारी है। जो व्यक्ति संसार वर्ती पदार्थों को चाहता है उसको कर्म रूपासना करनी चाहिए। जो प्रजापति भाव पर्यंत फलों की आकांक्षा जिसके अंदर रहती है उसको वो अधिकारी किसका है? कर्म अथवा उपासना अथवा कर्म उपासना समझ चाहिए, इसका ही समझना चाहिए। वो वेदांत का अधिकारी नहीं है। नहीं संसार विषया साध्य साधनादि भेद लक्षण, संसार विषय कौन है? ये साध्य साधनादि भेद रूपा। उससे अविरक्त आत्मज्ञान विषय इन चीजों से जो अविरक्त पुरुष है वह आत्मिकत्व ज्ञान का विषय में उसको नहीं अधिकार हो, उसको अधिकार नहीं है। जैसे जिसको प्यास नहीं लगाए पानी क्या पिएगा? जो उसको प्यास ही नहीं लगा है वह कभी पानी पिएगा क्या? पानी पीने का अधिकारी वह है जिसको प्यास लगा है। उसी प्रकार जिस संसार से विरक्त है उसी को आत्मिकत्व ज्ञान रूप वेदांत में अधिकार है, दूसरे किसी को भी अधिकार नहीं है। तस्मात ज्ञान कर्म फलोत्कर्षोपवर्णनम पुत्र, ज्ञान और कर्म रूप का जो फलोत्कर्ष का उपवर्णन जो यहाँ पर हुआ है यह भी उत्तरवर्ती आने वाला वेदांत का अधिकारी का स्वरूप निश्चय करने में उपयोगी है। तथा चक्षति इसी बात को आगे कहेंगे भी, तदेतत् पदनीयम् अस्य, तदेतत् पदनीयम् अस्य 147 अगले ब्राह्मण में प्रथम अध्याय चौथे ब्राह्मण की सातवीं कंडिका में कहने वाले हैं पृष्ठ 187। और तदेतत् प्रेय पुत्रात् प्रेय वित्तात् प्रेय अन्यस्मात् इत्यादि 148 में 243 पृष्ठ पर इस तरह से विचार आएगा। इसी में है सब, आगे अगले ब्राह्मण में शुरू कर देंगे जब वेदांत प्रचार, वहां स्पष्ट आएगा। आत्मैव, अब मंत्र लेते हैं। आत्मैव वेदमग्र आसीत् पूर्ण विदा सोनवीक्ष नान्यदात्मन अपश्यत् सोहमस्मिति अग्रे व्याहरत् ततो अहम् नाम अभवत् तस्मादप्येतर्या मंत्रो अहम् अयम् इत्येवाप्ल उक्त्वा अथ अन्यं नाम प्रब्रूते यदस्य भवति स यत् पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पापन औषत् तस्मात् पुरुष ओषधिह वै स तं यो अस्मात् पूर्वो भूषति य एवं वेद। उत्पत्ति से पहले अग्रे इदम्, उत्पत्ति से पूर्व यह जो पुरुष है, पुरुष भी पुरुष के समान जो यह जगत है, पुरुषाकार के समान शिरपाद आदि वाला जैसा होता है वैसे ही है विराट आत्मा भी, प्रजापति भी जैसा है हाथ पैर आदि वाला ही है, विराट पुरुष भी हाथ पैर आदि वाला है। इसमें पुरुष विद जैसा यह पुरुष आप देख रहे हो उसी के सदृश आकार वाला वह विराट पुरुष के प्रजापति भी है। वह पहले क्या था? आत्मा ही था, मैंने विराट रूप ही था। यह आत्मा से तत्पर्य विराट रूप प्रजापति जो पूर्व में फल रूपेण कथन किया उसने आत्मा से लेना शुद्ध ब्रह्म नहीं। उस प्रजापति ने तो वह प्रजापति ने क्या किया? अन्वीक्षा आलोचना किया, विचार किया, चारों तरफ स्वच्छ समझ के देखा, क्या पाया उसने? नान्यदात्मनो अपश्यत् स्व से भिन्न किसी भी चीज को वो देखा नहीं, कुछ नहीं दिखाई। तब कहा उसने मैं हूं और कोई नहीं है ना, सो अहम अस्मीति अग्रे व्याहरत्। उसने सबसे पहले बात कहा कि मैं ही हूं, इसलिए तो अहम नाम अभवत्, इसलिए उसका नाम पड़ गया अहम। तो स्माल भी इसलिए ही तो आजकल वेतरीय भी काले आमंत्रित तो कौन है उसके तब क्या मैं हूं, बाद में अपने नाम बताओ। देख मैं कौन? अरे देव जा तू भाई, खोलो दरवाजा खोलो, बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन सबसे पहले क्या बोलेगा? अहम बोलेगा जब आमंत्रित, मैं हूं बोलेगा। अहमयम इत्येव अग्रे उक्त्वा अथ अन्यन्नाम प्रवृत्ते, उसके बाद ही उसका जो भी होगा नाम वह दूसरे नाम को वो बोलता है। यदस्य भवति, जो उसका दूसरा नाम है उसको बाद बोलता है। सायत पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात्, तत्पश्चात दूसरा जन्म होता उसने बोला, बोलने के बाद समझता है क्योंकि यह इन सभी से पूर्व उत्पन्न हुआ, क्योंकि सर्वस्मात् अस्मात् सर्वस्मात् यत् पूर्व, इन सभी से पहले क्या हुआ, अहम भी पैदा हुआ, इसलिए उसी को बोलता सर्वान् पाप मन औष। अच्छा, और उसका पुरुष नामक प्रजापति समस्त पापों को उसने क्या कर दिया, यह जान करके औषधाहे जला दिया, नष्ट कर, इसलिए यह पुरुष कहलाया, इसलिए इसका नाम भी पड़ा पुरुषा। सर्वान पापन औषध तस्मा पुरुष, इसलिए इसका नाम पड़ गया पुरुष। ओषधि वही स तम यो अस्मात् पूर्व भूषति एवं वेद, जो इस प्रकार उपासना करता है, एवं वेद, जो इस प्रकार से उपासना करता है निश्चित रूप से क्या करेगा, वह उस अपने विपक्षी को चला देता है। क्यों, वह सबसे पहले सबसे आगे रहता, जो उसके विपक्षी है वो उससे आगे जाने की चेष्टा करेगा। ऐसा जो प्रजापति के अंदर अहम नाम से वाला प्रजापति रूपेण प्रजापति की जो उपासना करेगा वह सदा आगे ही रहेगा, जो कोई भी उससे जो पिछाड़ पछाड़ करके आगे बढ़ना चाहेगा उसी का अपना सर्वनाश होगा और ये सर्व अग्र रहेगा, सदा अग्रगण्य हो जाता है। तो इसलिए ओष दिया वैसा उसको चला देगा वह प्राण उपासक, किसको, तम यो अस्मात् पूर्व भूषति, उस व्यक्ति को जो इस प्राणोपासक से भी पूर्व होने की प्रयास करता है, इसलिए आगे बढ़ने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति को प्राणोपासक नष्ट कर देता है। और प्राणोपासन में सामर्थ्य है उससे आगे कोई और है ही नहीं, प्रजापति से बढ़कर कौन और आगे, आप जितना भी आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे प्रजापति को तो पार नहीं कर सकते। अरे आप लखपति करोड़पति अरबपति खरबपति खरबपति बिक्री बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ कहां तक जाओ, आनंद विमान से भी अंत में कहां तक पहुंचाएगा आपको, प्रजा उससे आगे बढ़ रही प्रयास कहां बढ़ोगे, मुझे कुछ है स्वरूप ही। संसार की गति में दो, क्योंकि भेद में बात चल रही है, शुद्ध ब्रह्म की बात नहीं करना है, फिर पहले बोल दिया था आत्मघात यहां प्रजापति, इसलिए भेद में हम जब प्रतिस्पर्धा करेंगे तो हमारी अंतिम गति क्या होगी, प्रजापति होगी, उससे आगे नहीं हो सकता। और जो पहले ही इस उपासना प्रजापति भाव को प्राप्त कर गया उसे कौन पार करेगा, जो भी आएगा उसके जेब में चला जाएगा, वो अलग हो नहीं सकता, और जो प्रयास करता है वह अपने ही नाश कर देगा। ये